Fire! Fire! All of them women have the gun. Come on, they're front, we have to run, we run. Cause ze liep zo, beweegde met haar hip zo. Ze danste ragamuffin, hip-hop, soul en calypso. Het is zo, ik mis jou, ook al ken ik jou niet. Ik wou met haar dansen, maar ze zei nee. Ze wou niet, toch zitten de 40 meisjes.